Bwana mwalimu wako, moyo wako, moyo wako, moyo wako, moyo wako, moyo wako, Bwana mwalimu wako, moyo wako, moyo wako, moyo wako, Bwana mwalimu wako. Moya waka, moya waka.